o zengin tekinin teki. Baba parasıyla geliştirdi rapini de mi? Her gün ayrı kızlarla yatakta sepinen biri. Zaten Türkçe rapin yüz karası sevilen değil. Anlamaz bir koksan hele ki rhyme'dan falan. Konser çıkışı kötü davranır hayranlara. Yeni manitalarla atılır daldan dala. Her gece alkol takılır iken parlarda bak. Gözlüklerini çıkarmaz yatarken bile. Senin peşinden koştuğun kızla yatarken bile. Geçer aynanın karşısına da bakar kendine. Ne kadar yakışıklıyım deyip de tapar bendine. Onun arabası deli sekiz sarufu var. Bazen ATV'le çıkıyor bak parkuruna. İstesen edini yatıracak pam kuruna. Ölünce cesedini sardıracak pam mumuna. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar. Ekstra yenik düşen adam sever dedikoduyu. Seninse karakterin ezik, bense deli doluyum. Deneyle yaratılan canavarın yedi koluyum. Dünyada çığır açan bir yazılımın yeni koduyum. Sen de uydurulan yalanları sevdin de mi? Çünkü bir ancı üretken adam zengin değil. Anca yorumlarda biliyorsun çemkirmeyi. Sen bir maymunsun, bekliyorsun evrilmeyi insana. Tabii ki katılırsan Darwin'e. Ya da kayan bir yıldız görünce tanrıdan fan dile. Sonra otur düşün sonucunu tahmin et. Önce stüdyoya girip mikrofonu tamir et. Zengin sandığın babamsa borç içinde benim. Araba altın mı bugünce borç istedi gelip. Araba dediyse becan yapma pahalı bir şey değil. Ama albüm satıp aldım ya sanki Porsche değil. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar. Kitleyim az sonuç verdi, ön yargı bitti. Yancı mikrofonda öl çaldı gitti. Artık herkes keyfine bakıyor. Göl çalımı bitti. Önüme düştü top ve gör çalımı şimdi. Tribünler ayakta kore giden ben. Aceleye tak ya pozisyonu bok etmeden gel. Zaya çıkamayız bu verse roketlemeden. Hala düşünüyorsun barıştırma jokerle neden? Çünkü bize gereken barış bu madde bir. Madde iki kültür için savaş fark edip. Madde üç bizi yok edecek hangi güç? Kalk ve gör yeni bir verse yaz bu da madde dört. Madde beş rapin dilinde var keleş. Madde altı konu rapse sen de varsın. Madde yedi breakdance da parke gibi. Madde 8 geri gelir belki 8. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar. Duyduklarının hepsi koca bir yalan, koca bir palavra. Alçakların hepsi koca karı gibi dedikodu yaparlar.